هغه کني چې برتوې ډیم بتي وې یار پښتو مز دا کم نه دا پښتو خو نه دا کو انګریزي ته په ډګر دسه دې ډیم بتي دا ډیم لګیږي خو جټکی نه وي رپیج نه دا شي رپیج نه خو دغه مسلسل دا تسلسل کوئی برقرار دی لیکن کیفیت تام نه دی ناقص دی اگر ولا چی شنه ماز بس چې ورته وګوري هغه بلف لګیږي ماز لګیږي دونه صلاحیت او استعداد نه لري چې دغه بیت دا ظرف نه دی وست چې دا دی چی شنه دی دی منور دا هغه ضعیف ایمان تار خود رولا راغلی دی ما از هغه بلف دونه کمزورې دونه کمزورې رونا را کشوي چې د دې قابل خو نه دی چې دا زړه دی مکمل تور باندې څوک منوار سی او مسمر دی سی منتج دی په اعمال او ګرځ را روان دی سبب تفسیر زده کی کنه سات یې تیر وای اوس پکښه وتل کنه ډیر خو به داسې وو چې سات به چمپانز یې کوي زما قلب پکښه وتاس دا یې څوک دا څوک دی مؤمن خو دی لیکن څوک دی از په دې کې نو بیا مراتب دی کنه دا بیا څوک دی هغه حدیث دغه ته اشاره کوي چې وذالک اضعف الايمان کله دا نو هغه اخری چې لدی دی افخاصه بس نو مرس ملو کفر دا شی الله دې هر سړی وسه د کفر یو نفاق دی. نفاق به دغه کیفیت چې لاخه بجلی خور روانه یا کمزوري یا زورور هغه سیسمش تعلق نست سیسمش دې دې استراب څخه چې کیفیت جټکی وي کله چې کیش دای دای کیش رپیج رپیدوم زدی پښتو کې تورته دی استقرار پکې نه دغه ایمان د منافق په قلب کې دغه سی رپیج داسې جټکی وي مړو بلکیږي شک هم کیفیت د استراب دی کنه شک چاته وای یو دغه دغه نه واده د چاله د نفاق چې دا مړو بلکیږي نه سره کتاب نه سورته کته کتاب قتل کی چ دا بالکل مسلسل رپیج دی ته څه د قتل کیش کتابم نه قتل کیش بلکارم سړی جنې تنس پر دماغ پر نفس باندې یو د استراب کیفیت پیداس سړی جن بیزار سی بد جن درې پاتې کور کې کده دی رنگ رکسی ک ځالې جوړ کړی دغه دی د کیش ک کتابم نه ورته قتل کیش دته کی دم څه کم دی دی کیش ګرد دی کیش فائدہ نه پر مرتب کیش شک دی کنه دا غا نوا هم علما درته وای چې شک په دین کې بیا واس دا هم کفر دی دا یو نه د چا ده د کفر ده دا هم نه واده کفر ایمان عبارت د چا څخه دی د تصدیق چې استراب په کې نه وي څوک به نه وي استراب په کې نه وي ها په کیف کې څه کېدل شي درجات یې پیدا کېدل شي یا الله مشګر ته په پوس ولاس یعنی چې شي په کې نه وي استراب په کې نه وي زه په کې خود راتلی شي څوک دغه د دیم اخري دیم دی یو څه به تر دغه بالا یو څه به تر دغه بالا یو قد چې کامل لرونه ورکی غټ بلپ لګیږي د ټوله دنیا تکسمینه ورونه ورځ جن جوړ کړی هغه څوک دی کامل ایمان اوس مسر خلاص او ایمان دی هم نور وای څوک دی ایمان هم یو تخم دی د چا د نور د نور یو ځړی دی چې د مؤمن په چا کې پروت دا د مؤمن قلب ته هغه د پاره ظرف او بیت دی لکه کوټه دی سر خلاص هغه نوع د نفاق چې ما درته ول کفر دی کنه هغه نوع د چا دا هغه مثال څخه چې را روان دی هم د غزې نفامول کیش استراب خو وو جټکی وهلې رپیدی خرب شو چې مرس ټاک شو بلا پیو شو کنه ټاک تک کتور چې جوړس تارې کجن جوړ ابل به رونا تک کتور رونا ته دلې تک تک چه شی وایست حالی اده کنجو علم وایست تک تور تاریکا دا اللہ دی مجو ساتی کن اللہ دی مجو ساتی لی دی تاریکی است اغا دا غوی فترک هم فی ظلمات لا یبصرون دا غا اغا ولا نوا دا چالا دا نفاق چه مخ خطو بو استراب بو برک وحل که دی اغرونا خوا لیکن چه بادو باران رال دو دی دا ووری مکمل تور ورسو که مر که کن دا مصائب و مشکلات دا ستړي واستومانې وو دا امتحانات چې پر دې جماعت د مؤمنانو رااله د منافقینو دا نور د ایمان وره مرکه کړه تک کتور تاریخ اس وایس وزاد ابل چتراو کن یې جلو نا صاحب یو یکاد البرق یختفهم اغثارم اذا دغه دغه دغه دغه دغه ګرد فیزاز دم علیهم قامو ولو شاء الله لذهب دابل ديار دلته دي في ظلمات فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوري وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم ام فهم لا يرجعون دا كيفيتي تفريقي دا نفاق دا نواد زدم سولا ما تردغ اسخه اخواته ما سن نور تعبيرات تا نور پهنه لرم ک بس الله دا پر تفریقی چې دا استراب خو وو د غرونا خو یو څه شاو خور ته جوړه سو په زړه په بلف کې چې جیبی دا سو نور خو پیدا سو لږه لارو لیکه ولی دل لږه روان سو لیکن چې بیا کله رااله بعدون دا به در تراوی چې دا عبارت د چې خري دا باد او باران د چې دا بده دا اوریجو دا هارو دل کوم ځای راغی دا هغه مشکلات او ستړي ستو معنی د چا دی د امتحان خو راځي کنه احسب الناس ان يترك وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون دا غش کی نه بل دا چې قرباني رال اگر نور مکمل مرس ل ایمان محروم نو ګویا نفاق هغه کفر دی نوې خبره درته کوم نوې خبره درته کوم چا نه درته کړی نفاق هغه نوع د کفر ده چې د ایمان نورسته پیدا شوی دی د چا نه وجی د ایمان نورسته پیدا شوی یعنی یو ور ګویا نفاق کم کفر ته وای حغه کفر ابدی ازلی ته نه وای چې لا ابتداء نه اگر څه نه دی قبول کړي ایمان اگر څه نه دی قبول کړي نفاق حغه نوع د کفر ده چې د ایمان نه پس پیدا شوی چیرې دلاله او سبب هغه شیانو چې ما درته ول چې هغه استراب هغه کیفیت د چاو د شک یو لا هغه دی پات دی تر اوسه پوری زائل سوی نه دی یو څوک سو زائل سو هغه بادونه د نفس د خواهشاتو اغه بالکل سکی نور د ایمان مړ کیکن هغه مفادات هغه غل هلی هغه حرص او لالچ هغه بوزدلی هغه خطرات د دنیا دغه پردوبنی دغه مهلکات سو دا هغه موبقات سو چې ایمان وره مړ کی بالکل زایل کیکن یو دغه نواد دوه ما هغه ده چې د ایمان کی دنه شک برقرار شک پاور ګټ کیفیت د چاس دا نو عام کفر ده اگر هم کفر ده لیکن دواړه پس ته چاره دي د ایمان نه دي و اې ده چا هغه نه ما ایمان ته نفاق نه ول کی چې لسره اگر سر څوک قبول کړي نه دي لدی وچ خدې ته نفاق وای نفاق مخکمه ده تل نفقه د چا ماده ده چا نفق معنی ده چا ده وتلو د نخله ایمان وتل خو فرع ده دخول ده شي ده بیا و یار دغه تسمیه دا ماده اعلان پر دا دلالت کی چې یو څوک وو ایمان وو بیا قوت یې لدغه وې څه کړ الله دې زموږ حفاظت وکړي دا هغه خطرناک شی دی چې په هر مؤمن باندې هر غړې خطر ده دا شی هم څه کړ دا نه فنا غواړ ځکه دا ډېر خطرناک شی هم دی او مؤمن وسره مخامخ هم دی دا هغه کفر څخه کوم چې تاسو الله محفوظ کړی وو چې هغه څوک دی پیدایشي کفر دی ولی پیدایشي کوم چې تاسو ټول څه مؤمنانی د مؤمنانو په کور کې پیدا شوی لیکن کفا پر مؤمن باندې خطر دی په دا اوس دور د مؤمنان چې د اسلام په دار کې را پیدا شوی هغه باندې خطر د کفر د کومې نه وای دی د نفاق ولې د چا ولې د نفاق ولې الله دې موږ وسه او دا پیدا کیږي د چاس د حب جا د حب مال د ریاست لوجه د دولت لوجه د حرص لالچ د فشار څخه پیدا کی د بوزدلی د بیغیرتی د بهمتی د کسل د سستی نه پیدا کی چې څه پیدا کی نو د اخلاقی کمزوریان دي چې یو کسل پکشي کی دي د عادت حقوق او د عبادت سم نه کی چې څه کو سالاس ته کنه که هغه منځ ته ولاړیږي هم خدا شي فکاهل بادل نه خواسته په ما چړه پانی په دین کوي فروغ زړه کوي په محبت یې کوي په مینه کوي په شوق کوي په دې کې دا کمزوري او دا شیطان ته چې غل خوري دا هم پاتې دي د دې خبرې هغه لوړه د پاره دي چې الته می نمبر جوړ بیا وایي چې یني دغه په خامخه هر طایفه ته به یو داسې عمل خو په خامخه ښکار کوي چې دا هغه پر د بندا باور شي دا واقعي څوک دی زمج مرګري د دا خپل مرګري د اثبات لپاره په خامخه دونه خبره کوي چې دا بل یو راز بدل وړي کړي د دې رازونه بیا چیروړي اغه لوړی چې اغه مرګری او رفاقت می مضبوط اس دا چې غل خوري دې ته څور دی چې غل خور هم دی غل خور هم دی غل هله هم دی او څوک هم دی غلان هم دی دا چلیږي په دا کې نن یو چلیږي په پوزولاس دغه منافق وی الله دې مجوسه منافق وا چې په حدیث کې تر تراجی دی را دي مجدون تفریات ته وخت نه لرو نو خو چې جوبونو ایمان نه یوځي کی جبونو زګت کوم ایمان هو غزې څخه به جبونو مسلمان نه څنګه د دنیا خواشي سور سفر دی دایمه نه صحیح کړه زمان الله لره دانو چمباز مکاری فرادی دروغ جن دا نفاق چې د لوازمات د دغ شیانو مجموعه نفاق دی فراد دوکی دروغونه بل خدای استل مفاد پرستی تملق چاپلوسی هه دون چاپلوسی کی سړی په کله کله پتا سړی باندې دا چاپلوسی بوج سی کړه دون چاپلوسی چې جی گئی چاپلوسی دون چاپلوس چاپلوس دې تله چات دې بل په دروازه لوي دې ورغزو و من الناس ایت الان د تحقیر و انداز من و بعض دې خپل کوم څه کړه بعض یعنی دا ډېر چشتي نچ خلک دي اوه اوه اوه واس ډېر لیدلې لاندې و من الناس ی څه داسې ذلیل خلک هم تعبیر د چا دی د تحقیر دی په پښتو په یوه دا بلاغت کوي ی څه خلک وایي دا هم څه کوي دا تران دي کوي یعنی خدای تعالی دا ځو تذکرای کوي چې ستای د پاره خو ته په خطاوزي کني دا دې وړل دي چې ګر سړی دی په وژغي ګر څه د جغا وړل نه دي کوي دا دغه دې نه کوي ها خیال په یو کناټی سی بیا په بل کناټی سی واتریش چا جوړونی ولاست و من الناس و من الناس من یقول اکثر مفسرین وای چې من یقول مبتدا ده و من الناس خبر دی لیکن ګډای وای دا څه ده زمر رايب د ګډیت هغه وای دغه من چې په معنا د بعض دی بس د لته په خپل مبتدا هم دی بعض الناس بعضی خلک هغه دی چې دا وای وې څوک مې نه خبر دي کنه بعضي خلک دغه دي چې دغه وای څه وای دا وای کنه هم نه ولله فخلق خلانه ریوي زباني جمع خرج وې څوک زباني جمع خرج دوړلري لګي کنه چې ورته حیران بس و من الناس مې یقول امنا بالله وباليوم الاخر مش خو ایمان پر تختستق باور پر خدای هم لرو او باور او ایمان پر چا هم لرو مش له وخت لا پر دا خبري تستق ایمان راوړي وما هم بمؤمنين دی خدا و ډیره په فصاحت او بلاغت کول خدای تعالی په ډیر شدید انداز باندې د دې رد وکړ ول دا دروا وای ګر سره ولاک مؤمنان وما هم بمؤمنين دا بعد چا نه پر وما زید بقائم لک لیس زید بقائم دا ما کوم شباب لیس دی کنه د دې په خبر چې بعد داخل شي د چا نه پر د تاکید د فارې الله وای بالکل دی مؤمنان در پا وای سړي سړي ول قالب پټاکي قالب پټاکي او ما هم به مؤمنین ول منځونه کې ول بده منځوي ما خط اول دی رسمي منځ دي کل و ان صلى وصام وزعم انه مسلم و اس هغه خلاص هغه هلم ختم شو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين څه چې لکې نو دا ولي وای د ستیو زمني سوال پیدا شو د استیناف بیان دي چې نو دا نه بیا ولي وای چې دی مؤمنان نه سوال خود به خود پیدا شو کنه چې مؤمنان نه دي نو داوا د ایمان څه ته فرقي الله وای دا خو فراډ دي دا خو یو چل دی مسلمانان ته څور کی یو دوکا ورکی نو دوکا څه د پاره کی د څه منافع د پاره چې غنیمت منیمت یو څه شي د مسلمانانو د تورس خبچ حالته د اسلام رنگ اغوستي یو څه مفادات چې د اسلام پر جامه کې دوی لراتله لاغه استفاده هم وکي د مسلمانانو د توري هم ځان بچ کی او په ظاهر باندې ځان د اسلام په شرف باندې مشرف هم و بولی نیت یاد دی چې اوس موږ روخدای او مؤمنان ته څول ور دوه کول خطا بس من دا یو خطا استل د پاره دا کی دوی په خپل ځام کی دوی لیکن دا شي خبره ده چې الله وای دا دی په داخ په دا فراډ کی بدی کامیاب دي دی په خپل دا دنده کې څه نشي کامیاب نشي چې الله د الله مؤمنان ته بدی څول ور کی دوه کول ور کی الله وای زه خو په خبر يم په هر فراډ به برته مؤمنان خبروم چې دغه پروګرام راخسته دي دغه فردا یې ځنی پورته کې سپی سرګنی ولې کټه مؤمنان په خاني ها ها ها ها په خپل چم کې څړې ناکام شنو خو ډیر خړم سی کنه رسوا سی الله وای زه به رسوا کوم ته د مشورو يخادعون الله والذين امنوا خدع چلو فریب چې یو چاته دا تاثر ورکول چې زه دا کوم وکی بل څه دا ته وي خدع بیا وایي چې خدع خدع خدع الحرب خدع ان چې یو چاته چې ګیلاله منه ګندم نما جو فروش ښکارا یو څه کې وکی د تاثر ول ورکی چې زه ګویا لکه هغه د سمساره موي دغه دې دا ښکاری خطاباس د تل رنگ ول ورکی چې باندې ز دوری زم زفردا غار نه وزم د بیا پر بل پاولای شي هغه ته ځان تیر کړه هغه تر ځان تیر کړه تر ځان تیر وی خلک دا وای خدای تیرې پر خدای سره چمکی چال چال چال بازی کوي ولذین دا آکه سانسخه چې هغه مؤمنان دی ایمان راوړي لیکن وما يخدعون الا په حقیقت کې دغه چال چال بازی او د دوی په غاړه کې ولي نو چې د هغه چلو د چل بازی د هغه فراډ او د دوکې تاوان د دوی په غاړه کې شنو خل ځان سره څه وکړي دوکه وکړل لځان سره دوکه وکړه کده الله سره ځکه zarar یې دوی ترا جیو ځکه الله دوکه چا سره وبلل دوی د خپل نفسوس والذين امنوا ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دوکي خو ځانته ور کوي لیکن د حماقت اندازې داد چې په دای سر هم نه خلاصي چې موږ دوکا احمق نوم دون احمق دي کل احمق ته دې حد احمق دي چې دا خبره بالکل واضح ده چې شي واضح ده چې د خدای څخه څوک چم کولای نه سوی بلکې دغه چم په د بغاړه کولی دا داسې واضح شي دي چې پسترګو معلومیږي شعور خو هغه علم تلکیږي چې ذریعہ یې څه شي وي حواس او اچوب منه دا واضح شي وي خو دغه تاوان د رجوع د تاوان دغه رجوع د خدع د دوی پر نفوس وبني دا داسې واضح ده چې په چا معلومی پسترګو خو دا زمړی سترګې نه لري کې سترګې درلولې غلجونه درلولې یا حواس درلولې نو خو دغه ادراک په کړه ویلې دي څونه مایوس نه او محروم دي د چا څخه د دې حواس نه هم محروم دي یعنی دا د شی نه دي چې غیر مرئی دي چې ادراک چاته ضرورت لري عقل بلکې دا فساد دونه ښکاره دي لیکن هغه په چا معلومی نو خو لیکن دوی به معلوم کړای وای کدی چې شي د لول شعور نفد شعور او د چا وزن یو په حواس یعنی عقل من خو نه دي د به حقوقي او د حماقت هغه مرتبه ته چې تر حیوان لا ام ذلیل دي ولې ځا حیوان فلان چې شلی شعور خو لري دی له چا محروم دي د شعور محروم دي د تاوان یې دومره ښکارت نو خو دې واقعیا هم یاره خدای څوک ته ایستلی مومن اوس تاوان د مومن په شا چې یو خدای ولاړ یغه اوس ته یو ځای ته کډی تا چولې چیرې چولې لیکن دون احمقان د دوی سره د دشمنی دي والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم د چل چلن نه کوي الا انفسهم مګر د خپل ځانو څخه لیکن په دا و ما هم یشعرون او حال دا چې په دغه باندې څه نه شعور نه په پوهیږي نه چې نه سمجھتے نه سوچتے نه اگر معمولی سوچتے تو یہ بھی سمجھتے معمولی سوچتے تو یہ بھی سمجھتے کہ ہم خدا کو دھوکا نہیں دے سکتے یعنی کہ معمولی تی تدبر او تفکر کرے وے نو بے سر پدا اخلاص سا وے وے چی دی تاوان چا ترا روان نو بے لاس آخست وے لیکن دی محروم دا تد تفکر اس خدی دوی دا دغا ابتدائی مرحلی اس خلا محروم علی دا تعقل خوب اقی محروم دی نو زکر دا عمل محروم علی کن وآخر دا خاصیت د قران دا دی چې د شی باطن پر ظاهر را اړي د شی هغه باطن د باندې را باسي الله جل جلاله د منافقین دغه عمل چې دا یو خادعون الله والذین آمنو چې دا کم چال چلن کوي یعنی تاسو طرز عمل کوي لکه څوک چې خدای یا مؤمنان خطاباس دغه د دوی روزمره منسوبي دا روزمره پلانونه دا در حقیقت د دوی د هغه خوب سی باطن هغه اضافه او زیاتوب یعنی چې سړی د ښکارا خبره چې د خدای نافرمانی ارتکاب د معاصی او چپچونه مقدار باندې وی دومره مقدار هغه قوت په چا کې پیدا کیږي په جرم دونه قدرې بیا څه شي مضبوطه کیږي هغه جرم هغه خوب د باطن دونه نور زیاتیږي د اسلام ورس پر ورس پر ترخی روان دارونه شي پر څونه مقدار غړېدل پر دومره مقدار باندې د دوی هغه باطن به هغه د دوی عداوت په اسلام په مخالفت کې دونه نور مختراتلې نو دا هغه د دوی اندرونی خوب سی باطن یعنی مرض عبارت د چاس خدي دغه جسمانی مرض نشي دغه مادي جسم ته خو هم هغه اسباب چې پیدا شي یعنی مرض شش دی یو کیفیت دی چې شی د خپل اصل څخه باسي مرض شې دی یو کیفیت دی چې شیخ د خپل اصل څخه باس یعنی دا کپه بدن ته متوجی سي دغه مرض تعریف پر بدن سي نو بدن د خپل اصلي حالت نه و باس چې کوم منافع یا کوم آثار پر دا بدن مرتب کیدل یا کوم مقاصد او مطالب لدی بدن څخه اخستل کیدل په هغه کې بدن بیا فلج سي هغه مقاصد او مطالب پر دغه جسم باندې نه مرتب کیږي دغه رقم د انسان هغه اصل انسان چې روح دی هغه خپل دغه سي امراض لري تاسو ته دې تذکره سره لکه د جسم د پاره کوم هغه مهلکات اسباب د هلاکت دي دا رقم د انسان د چش د پر هغه اصل انسان چې هغه ته څوای روح ورته وای دا هغه امراض هغه څوک دي اخلاقی رزیله چش چې د انسان هغه اصل انسان تبا کوي بربادي کی هغه اصل انسان چې د خپل اصلي مقاصد د خپل مطالب نه باسي فلج کوي نو هغه څوک دي اخلاقی رزیله ما تاسو ته مخکې ویلو چې نفاق په حقیقت کې د اخلاقی رزیله یو مجموعه ده نفاق چی شي دی ګویا هغه حقیقت النفاق هغه حقیقت د نفاق خود دغه اخلاقی رزیله او چی شته چې مفاد پرستی ده او د دوکه بازی ده د افراد د فریبونه د چل چلن چې غل خوري مفاد پرستی بزدلی بی غیرتی حب دنیا حب عزت دغه شان ځلی څوک سو دغه څخه مجموعه څوک مرکب سو دا ماجون دي دغه دا مرض چې الله ښکاره کوي چې دا مرض سر دودی څوک دی هغه خوبس د باطن چې مجموعه ده دغه شیانو بیا وایست هغه خوبس باطن چې مرض ځنی چې شی دغه مجموعه ده د اخلاقی رزیلو په دغه کې با یومن فیومن اضافه راځي دا خو یو ګندګی ده او د قران چې دا باران دا او به پر تویږي نو ظاهر خبره درسته مثال قران مجید الله ورکړی چې دا یو هغه ضروري و بدی څه شي دی نو زکه وو خاصیت دا دی دو په هم دا خاصیت دی چې دا غشي هغه اندرون را بیرون کی یو تخم دی یو زړی دی په خاوره کې پروت دی نو خو هیڅ شاته نه معلومی چې په دې کې څه کمالات خو د چا په ذریعہ راوت د دا وو پر ذریعہ چې وو پر ولګېدل نو دا هغه اندرون را څوک سو بیرون سو جنسی معلوم سو نوایا معلوم سو د کمال معلوم سو چې دا تخم د چی شي تخم وو د یو جرګې د یو کرغنې تخم وو دا سیب تخم وو د انار تخم وو مالا هاذ القياس چې د چی شي تخم وو د داغه اصل کمال را بیرون کې د باندې راوېستي چې قران دا وخت کې توې دی د قران دغه انوار راتل احکام راتل یومن فیومن انسانان حلقه به گوش د اسلام ګرځیدل دارونا اورز فورز بنی مته ته پلاوی دل د دې په اندرون کې هغه حسد هغه عیناد هغه هغه زیغه چې شوردوي هغه حق شوردوي بدنیتی هغه بدنیتی دا به ورس پرسه کېدل دا د دنیا اصول دی اوسم د دنیا اصول دی چې ستاسو مخالف څونه پر ترقی روان وي پر تابندګونه تورش پوي پر تابندګونه غم کوټي کنه او چې د سړي دشمن څومره پر تنزل باندې روان وي نو سړي کې اندرونی د چش پیدا کیږي کیفیت د خوشحالي دا د اسلام بدترین دشمنانو چې اسلام به ورځ پر ورځ مخته تللی نو پر دې باندې به دغه هر ورځ یو غم وو د دې پر قرباني چې یو قبیله به په اسلام کې شامل سوله یا به مسلمانانو یو ځای سند سره فتوحات وکړلې اسلام څه ترتیب وکړل پر دې به بیا غم وو هغه ورځ به پر دې ماتم فی قلوبهم مرض یو لوی عظیم مرض دی یعنی تنوین د تفاره د چا دی تنکیر چې تنکیر سره چش پیدا کیږي عظمت پیدا کیږي چې تاسو ته نه دی معلوم الله وای دا یو ډیر عجیب لوی مرض دی به خلوې مرض دي چې دی تبا کړی دی برباد کړی دا غا خوب سی باطن شي چې مجموعه ده دا چا ده د دې اخلاق رزیلو دا کی بورز پرز ایزال فرات لله فزادهم الله مرضا الله وای دا غا مرض به یومن فیومن مختز نو زنور پس اضافه کو زیادت په فکر عالم ولی ما فیصله کړی ده كتب الله لاغلبن انا ورسولی چې زما دین بچکیږي تامیش وای اب الله الا یتم نوره کنه ول ما خو زده دینه ابیم الله زما د دینه انکار دی چې ترڅو می خپل دا دین کامل کړی نه او دغه د دوی د ناجوړی لوی څوک سببونه دی په ناجوړی کې ورځ فورت سره اتله باغه خوب سی باطن کې به یومن فیومن اضافه راتله دا دغه شی اضافت د زیادت الله چاته او کی جانته او کی واقعي واقعیتا هم په واقع نفس الامر کې خو هم دا هر شی خالق څوک دی لاله الله دی په بازیو کې بیا دغه اضافت قران ته سوید چی شی لاله دې اضافت چاته سوید قران ته سوید بار بار سوید هغه اضافت هغه نسبت په خپل ځای هم ما صحیح دی ځکه نسبت او سبب ته د فعل کی نسبت د فعل او چاتم کی سبب ته کیږي چونکی نزول د قران دا بار بار مختلف انواع د نوع د وحی چې راتللې دغه سبب د دوی د چا ګرځېدې نو ځکه کله نسبت چاته وکي قران ته وکي کله نسبت آیاتو ته وکي کله نسبت الله چاته وکي ځانته وکي الله عزوج د دوی په دغه مرض کې مزید نور اضافه کوو نور به پسې سوځم نور به پر سوځم نور به تباکو فزادهم الله مرضا الله دلر دغه مرض به نور اضافه کوي او کړي دا هم یعنی فیصله دا آیا دا فیصله دا هغه چې تعبیر په ماضی وو کې چې زما فیصله دا آیا دا لغه وخت لا ګوې فیصله دغه چې الله به دوی دغه مرض کې اضافه کړي منه کوي به یومن فیومن دا خو د دې دنیا د دې دنیا عذاب دی چې دا یومن فیومن به په خوبس کې څه پیدا کی زیادت او شدت پیدا کی ولو ما عذاب الیم پر دنیا کې خو به دغه حال دا خو یو نو عذاب دی کړي و ایسو که جسمانی عذاب نه دی خوڅوک دی روحانی عذاب دی چې ستاسو بدترین مخالف چې سترګې دې نه پرونیش هغه ورځ پر ورځ پر مخ پر ترقی روان وي نو خو سړی ته یو کوف پیدا شي چې شي پیدا شي د اندرون کې یو سوی ورته کیږي د زړه داس درد کوي او پریشان وي بدحال وي حواس کله کله سرکار بریش دی حواس باختس دا مې ونه واده چا د عذاب لیکن ولهم عذاب الیم په اخرت کې خو یو ډېر دردناک عذاب الیم الیم معنی چې شي ډېر سخت دردناک مؤلم چې په مؤلم جار لازم مخشری ترجمه درته کوي چې فعل په معنی دلته د چا دی د مفعول دی وای زکه فاعل د فاعل فاعل دغه ماده ګویا نه دی پیدا شوی په لغت کې نو به مبالغه بیا دار کمرال چې عذاب دون عذاب چې لک لکمال درد رسول او غیر ته دی په خپل او درد دی چې شه ډیر لوی مبالغه ده یعنی لکه چې یو چاته سوک ور سره کې بنیادی هدف او مقصد خصوص دی چې هغه مضروب ته څه کې خوش کې درد منه کې لیکن کله کله دا د ډیر کمال غصه لوج چې دا غضب او غصه او خشم دي دون حد تر رسیدل چې دون پر زور دی ور سره کې چې مضروب کو پریږد چې ستا خپل لاس گویا مضروب سو چې شي سو د خپل درد من کله کله لګي وي چې کنه خپل لاس یې دواره درد کی دی دی کی الله وای دومره دردناک عذاب ورکم چې دغه عذاب بلا هم دواره څه شوی درد دی دلی وي دوی د پاره کوم عذاب دی هغه عذاب چې درد دی دلی عذاب دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار خو دغه مقام دی ولهم عذاب الیم بما کانوا په سبب د چا د عذاب الیم په سبب د دوی د دروغ وکړ یند دي نفاق یعنی به سبب ما کانو به سبب کونهم یکذبون یکذبون همستا هغه قرات متواتر دی یکذبون هم چوک دی لہذا که حافظ خطا وته کله کله یکذبون یول نو بیا چې شاله خناری مبس چې مز مز شوی دی فاسد شوی یکذبون هم چوک دی قرات متواتر اکثر مفسرین ګر سره هغه قرات راخی دا په دوم درجه کې رانه کړی کی وای د شم راغلی چې یې د سي همسته کړ بما کانو یکذبون چې جھوٹ کہتے تھے جھوٹ بولتے تھے نہیں جھوٹ کہتے تھے دا یو جواب فرق دی چې شیخ الهند رحمت الله علیه شیخ عبد القادر رحمت الله علیه دغه فرق ته اشاره کړی کہنا او بولنا فوټو کی یعنی دوی پر دغه وینا کی دروغجن یعنی دا عذاب نفس په مقابله او په عوض کې د دروغ ویلو نه ده اصل کې د عذاب په مقابل کې د اغنفاق دی چې دوی بیا د اغنفاق اظهار په کوم لفظ باندې کاو چې آمنا بالله کوم ځای کې کاو دا خو اظهار د نفاق یعنی د اظهار د چاو وې نفاق د چې دروغ جنو په کوم خبره کې آمنا بالله وبال یوم الاخر وما هم بمؤمنین یعنی دغه عذاب د دوی لره په مقابله او په عوض کې د نفس دروغ نه دی دا عذاب الیم ولې نفس دروغ نو څوک دی ګناه کبیره به زیاده سي زیاده ګناه چی شي دا کبیره ده ولنذيقن من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر د معاصی د عاصی په باب کې وای سیار مؤمن شي عاصی وي نو خو دروغ به وای دروغ هم یو څوک ده بس لدی چې ایمان وی بیا خو دروغ یو څوک د ګناي کبیره ده هغه د فر عذاب الیم نه وی ال تخوا عذاب څوک دی اخف دی کړ ول نو ذیقنه من العذاب الادنا او دته دا لوی عذاب دی نو د دې معنی دا ده چې د دې دروغ پر وجه دا دونه دردناک عذاب الله نه دی مقرر کړ بلکې د چا په وجه باندې دی د عذاب په مقابل کې د اغنفاق دی چې یو ور کفر وو بیا دروغ ام په ګډ بیا وای سوش نو جرم ډبل دی کنه یو ور کفر دی بیا څوک دی بیا نفاق هم دی نو زکه دردناک عذاب په سبب د دې چې یک زبونه فی قولهم چې دوی په دغه قول کې دروغجن وو. چا قول یې کم دی؟ د یک زیبون مفول کم دی چې دروغ یې ویل. په چا کې دروغ ویل؟ چې دغه وینا یې دروغجنه کوله. دغه کې دوی دروغجن وو چې آمنا بالله ایمان نه وو بلکې څوک وو؟ دلته کفر موجود. دا دغه کفر هغه کفر مبتن نه دی وایست. د دغه کفر مبتن په مقابل کې دوی دپاره څوک دی؟ عذاب علم دی. الله دې موږ ته حفاظت راکړي. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم الله جل جلاله دا دوی رویا دا دوی معامله دا دباندی انداز دا دوی طریقه واردات دا دوی طرز معاشره چې منافق دباندی څه چلګي دغه علامه ما خودرته ول چې دې وضاحت ته په دې ضرورت پیدا شو چې یو وردا یو امر مبتن دی او په جامه او په شکل بنی د دوستي صف صفو کې ګرځي او ضرر ډیره سخت دی کنه زګو سره چې دا د باندې هغه معاملات کوي کنه د هغه څه کوي یو څه خلاصه را نقل کوي. معاشره د مدینه منوره ما مخکې درته وویل چې په مکی صورتو کې به چیرته هم د نفاق باس نه کی پیدا کنه ځکه چې هغه د شا معاشره خالصه د عرب معاشره او عرب له دا شان ناول دی کنه د نفاق عرب نه پیژنې د عرب یې د نفاق وچ دا اصل خاصیت او خویا د چاوا د یهودو تک لداوجی چیرې چې ټول قران مطالعه کوي ځکه بیا مړو بیا ورسته جایزې اصول غټ غټ اصول درشم چې چیرې د نفاق تذکروي او د یهودو تذکروي د دې دوارو جایزه سره واخ نو بدش در معلوم شي لکه پلارو زوی یا مور ولور داش به سره ورته ورته استاد او شاګرد په انداز بشکره کیږي چې هر مناغه انداز هغه د دې مکاری هغه د دې عیاری هغه د دې فراډونه هغه د دې دوکبازی هغه حب دنیا هغه حرص هغه جبن دا ټول سره څه شي یو ورکول ولی د نفاق په د اسلام کې دا په حقیقت کې عکس د يهودیت دی کنه یا الله چې په وې عکس د چا دی د يهودیت دی او دا منتقل شوی هم د تلاغو خوا دی کنه دا وجه په عربو کې بالکل نو یعنی په مکه مکرمه کې چشه دا نفاق دا چې اوس باس په شروع دي دام په عرب کیو په اوس په خزرج کیو لیکن دا خو یدې تل چاره پیدا سول د يهودو د معاشرت د چا سره چون کې يهود چیرې آبادو په مدینه منوره کې څوک آبادو يهود آبادو بني نذیر بني قریزه بني قینقاع دا درې غټ خبيله وي دوی دلته آس پاس د مدینه سره آبادو دا ګوره سورتی بقره اول مانو زلمن چې شلالې سور المدنیت اول دی کنه ځکه چې پیغمبر علیه السلام اول راغی دلته بل دنیا او بل معاشره او بل طرز او بل کیسه نور مخلوق او نور مزاجونه او نور کیسه ځکه الله خپل پیغمبر پوکي د دغه معاشره په احوال باندې دلته دا تر خلک دی کنه دلته دا نوې دنیا دا نوې مخلوق دی نوې د لگان دی دا د بیان فراډیان دی دا ډیر دروغجن دی دلته د دروغ او د په فخر چلیږي دروغه ډیر په فخر چلیږي دلته یو عجب بل دنیا ځکه خپل پیغمبر روشناس کوي خبروي د دې چا سره د حالات سره د اوس د نور مخلوق سره ستواسته رااله اغه بل قسم مخلوق او اغه بالکل اټ اجد ورته وایي کنه وچ کلک دغه خشن مخلوق چې وات په پردا خبره ولاړو پر دې چې زمين جنبد نه جنبد خدای نه جنبد په پوزولې چې دې پردا خپل خبره باندې داسې ټینګ ولاړ خلک دوستی او دشمنی به خش کارا و بالکل پټا کو دلته بیا په لکه څه ده دا خود د فرار سر ځان بچ کول دا ډیر څوک غواړي زور غواړي ځکه په سوره بقره کې د نفاق او د يهودو پوره یو نقشه الله جل جلاله خپل پیغمبر تر اوران دکړي چې دا دغه مخلوق ته لیدو سر ځان ګورک لیدو سر ځان ګور دا داسې غورځي بي دي او وو واقعا دا شو راس راس د منافقینو عبد الله ابن ابي ابن سلولو دا په دې مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه یعنی مخکینی ژوندۍ کې د دې د قبایلو ما شروع کړ چې شولاله تمام عرب تو اچ په مدینه کې کم آبادو زیات د وغټ قبیلې څوک او سو خزرج بیا وست ته داو تقریبا هغه چې مې ټینګونه کېدل د پکورو کبه جرګي او فیصله او مشورې هغه د چا پکوروي د پکوروي کبه حل او فصل د امور او د معاملات او هغه د چا پکور د پکور یعنی په تمام امور کې مرجع گویا دی سربراهي او خاندانی د چا د دوه ځکه یو صحابي هم یو ورځ رسول الله ته خنداګه پوکړه ولیا د الله نبی داسې بول اولی نسو زیدا سړی تا خو د خاندي برباد کړل، مشري دي برباد کړل، د دلیډري دي برباد کړل، د دهغه نوابي دي ور ختم کړل، مخ خو ګرد معاملې مخلوق پر ترا ټولو چې د الله نبی راغی بیا خو د انسانانو مرجع چوک وګرځیدای، د الله رسول وګرځیدای، ځکه د بډیر سوای کېدای چونکی اوس خزرج په یو لوی پیمانه باندې په اسلام کې په کامل اسلام کې شامل سیو، لہذا د دام نه سوې کولای چې یو دم د مخاصمت د چا پر سر واخی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل مجاهرتن کفر ته پدان سوې تیارېدلې چې حالات د د موافق نه وو، ځکه قبیله اکثره چیرې وي قبایل دغه چې د دغه علاقې عرب هغه په چا کې شامل سو اسلام ته ور داخل سو. نو د چې پام وکړي چې خو تنها پاتې شي، دغه اوس فل جمله یو څنه څه مشرچی په یو شکل باندې پاته ده، دا دې هم د لاسه وځي کړ او وای په پوسو لاس نو ځکه لدی وځي، نو د بظاهره باندې بدم څه قبول کړي، اسلام خو قبول کړي، زوی ده بالکل پراغه مخلص مؤمنانو کې، یا تبیا په سورې منافقون کې به بیا دا مسله راځي چې په دې ورځ تور راوښل وایول تر هغه وخت پوری ژوند د ژوند څخه په قران کې راځي چې تر څو دې نه ویلي چې زه ذلیل یم کړ، هغه خو ویلي ليخرجن الاعز من هل ازل کړ، دا وینا خو د کړو د زوی په خبر رسول الله ویلي ولي اور بکار نه بلری ما ور لکه کړ تی ور پر بل مک پر بل ما قتل کو ما ور لکه کړ ور لکه تورې پر اوکشن له دا غاړې ونی وای دا چې ول تا خو دا ویلي چې دا رسول څوک دی، د الله رسول ته دی ذلیل ویلی دی تر هغه په خدا کې بشیر اسره وشوره چې تر څو پوری تا دا اقرار نه دی کړی چې دی عاز دی او زه څوکم از ذلیل بیا بدی لکم اخر دا وینا پر وکړه، اخر دا په وینا پر وکړه بیا لک دا ایمان نه دا ایمان په پوسولاس دا ایمان از موږ دی وبو وړی یی خې چابک ملایان سه وی خې چابک یس یار دم په زی په خېلې کې ولارس بیړای غار کس په چا کې ولارس زی دا دا ایمان بهرحال. نو چونکی داسې یو مرکز دلته قائم چې دا راس د منافقینو دی، روزانه به یو سازش کړي، روزانه به دغه مضمون را روان دی داخله پهلی کړو دیو ته پروپاګاندا په لاس ورکړلې، پلان به جوړ کړي دوی، بیا به په خلو د چا ورکړي، په خلو به د چا ورکړي، د دې خپلو ماتحتو کارکنانو د ښرانو په خلو به ورکړي، پروپاګاندا به شروع کړلې دونه ډیری پروپاګاندا دا روان دلته راځي، بلزیم راځي، بلزیم راځي، د ګرد شر مجموعه کې پوره یو کتاب جن جوړی چې دا د دې اغه شانو د دې معاملې وا دغه د دې اندازو دا د دې اغه طریقې واردات چې فساد چرکاوټونه پیدا کول، د دې ټول خلاصه سوا رکاوټونه پیدا کول، د دغسخه تعبیر الله کی چې یطفئون نور الله ويصدون عن سبيل الله چې خلق د لارې څخه د الله را وګرځي، یعنی شکوک شبهات پیدا کی، استراب پیدا کی، یو حیرانگی پیدا کی په خلکو کې، دا حق په خلکو باندې مشتبه کی کنه دی او دا د تمام منافقینو د تمام پروپاګاندو هغه خلاصه او لوبي لوباب تک قد مکاری چمونو چې به کول روزانه دیو دنده به کول، مرکز خو به هغه د بيدانور پخلی ورکړلې، اشتباه پیدا سي خاري اچي کنه خاري پاشي کنه خاري به پاشل وي داخله لو دغه فساد فساد خدای دی، یعنی قد د ورځ د شیطان تونه د درواغونه او د الله د لارې څخه خلق څه کول راګرځول، د اصل حق څخه خلق راګرځول، دغه خو څوک دی فساد دی کنه، ولی فساد څه ته وای؟ اخراج د شی د خپل حالت اصلي څخه، څه ته وای لاله؟ اخراج د شی د شاسخه، بس لکه د مرض چې کوم اثر مرتب دی دغه ته فساد وای، یو مرض دی یو د چشتي د مرض هغه اثر مرتب دی چې په بدن کې مرض پیدا شي، نو خو مرض اثر مرتب څه وو چې پر بدن نه د خپل اصلي حالت نه وایست، هغه مقاصد او مطالب چې پر شی باندې مرتب کی، نو هغه د مطالب په ادا کېدو کې هغه شی فلسي ناکام شي کنه، دغه د څور دوی فساد ورته وای، نو چا د فساد دغه څه تعبیر وکي، ځکه چې به بعض مؤمنان چونکی معاشره یو معاشره وګوره یاد سات بي خطر ډېر زمانه پوری د اسلام تر اخري دوره پوری، بي خطر اخري دوره پوری د خدا د ابتدائي اوقات خبري وای وای یار، حالانکه ته اسلام تر اخره پوری بي خطر ډېر پوری، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم را هجرت هم راو کړي، د ته مرکز د اسلام هم جوړ سو، داغه باوجود د مسلمانانو د اوسو د خزرج د دوی په خپل بخیو قبيله بیا وو کلی هم یو د دوی صرف اختلاط د مسلمانانو د دې منافقینو صرف نه بلکې د يهودو څخه دا اختلاط تر ډیره برقرار وکړ او اوس په دام نه پی عزت په حکم علیکم کدی دی واچو کلی یو دی کوڅه یو ده محله یو ده مسجد یو دی ځکه یو ده پټای مسره یو دی خو دی یو خاندان خلق یار یو کلی دی او مدینه د شاوخوا مدینه خو نو یو لوی عظیم شهر نه وکن اوس خو به شهر ځین جوړ سره هغه یو محدود تو یو غټ کلی و بول چې جو بول پر مختلف محلو باندې مشتمل و اس پاس شاوخوا يهود ورته پراته کاروبارونه یو شراکتونه یو تجارتونه ګډو یو بازار یو یو علاقه یو یو شهر یو نو کله صرف مل خلتو نو بداب گفتگو خونو خامہ غار دی شروعی کنه چې شروعی کنه لکه دغه اوس چې تاسو کې دغه دغه نقشه په دماغ کې راولی د خپل پر حالات وي ور عارض کیته موږ استاد کوم دغه معاشره یو کور د پښتونخواني دی یو بیا د سرخلي دی په پوز معنا د ان پی والا دی یو د ټیپس والا دی یو د جبیت والا دی په یو محله کې دی مسجد یې یو دی محله یې یو د کوڅه یې یو د ګلې یې یو د جنازه کې سره ګډ دی په هر غم غم شادي کې سره څوک وي سره ګډ وي نو خو هر وخت کې بازار هم دغه دی یو دکان دغه دی یو دی دی مارکیټ لچور سي هم دغه غم دی سره څنګه پرڅنګ دی ګنج لور سي کو هم دغه حال دی ارزه کې ګډ معاشره تشه دلاله مخلوط معاشره نو په بعض اوقاتو کې په داسې آلاتو کې چې د دې سره سره مخامخ شو د گفتگو په دوران به د مخلص مؤمنانو برتول ولي دا ولي دا فساد کوي دا فساد لاس واخی کړ یدا څه ته ته شروع کړې ګډور شیطانتونه کوي منافقتونه کوي سازشونه کوي پس پس مدي هلته یو څه وایس هلته بیا بل څه وایس دا پس پس لاس واخ یعنی فساد م کوي خلک په خلکو کې د حق اشتباه مرا ولیکن په حلق په خلکو باندې د حق م مشتبه کوي پریر دی چې خلک د الله رسول ته متوجي شي او اصلاح د چاو کې د خپل دنیا او د اخرت د دوړو اصلاحو کې یعنی له ایمانه بهرمنسي له داخله مرا ګرځوي کنه د منبع او د مراکز څخه د هدایت خلګه مرا ګرځوي د تر کاوټونه م جوړوي دغه فساد وای او واقع هم دغه څوک دی له حق خلګ را ګرځول نو خود شي د خپل اصل حالت څخه استل دي شی فساد ته دي معاشره چې پر باطل باندې مبتلا سي نو خوب فاسد شو که بیا مصلحه ده فاسد څکه به نو په دا گفتگو په دوران اذا قيل لهم چې دوی چاله تر پورته ولسو یعنی خام دونه خو معلوم دي چې قائل مسلمان دي څوک دي لاله قائل مؤمن دي یعنی د مؤمنانو له طرف څخه یاد دوی د خپل قبيله یا د بلې قبيله په دغه معاشره کې چې دوی به کله اختلاط سره راغی دا گفتگو به سره کولې دغه گفتگو دا نقشه الله را نقل کی چې بچا ورته چې هغه ته کوم دنده ده چې ختم دي ته ملا تړلې ده د علماو په سي سارو ما شام پروپاګاندا یې شروع کړی دي الزامونه دي دروغونه دي تورونه دي بي ځای الزامات دي ته ته ته ولي کوي ظالمانو دا علماو ولي بدنامه کوي ته تین ولي بدنامه کوي دغه خبره ده کړه یې نه دغه شي ما بعد کې را روان دي یو سیدونه فل ارض پرغزي بني شيخ الهند رحمت الله عليه لیکل چې د علماو معایب او مصالح بیانول د علماو عیوب تشرک ول دا فساد فل ارض کی داخل دیکن دا پچا گیری او دا عمل عمل دا چادی دا نفاق دیکن دا منافقانه عمل لی او پا فساد فل ارض کی چوک دی داخل لی چی فساد فل ارض مدلول دا چادی دا قرآن دی چی لداز خواه اللہ انسانان سکری منکری پا سخت بن چی دیتا با کل کل دا یو چال طرف یعن دا یو مومن لطرف ورطول سو چی واقع تا کم دن دیتا مال سو دا فساد اول لاس ناخی دا فساد پیش خلی منافق کر سرا مزاجن فساد فیشوی او ایسی شی عادی الفساد چشی لاله بس دغی طبیعت دی دغی مزاج دی دغی خویه دا دریج نه نه خلد دریج نه الاس دریج نه پشا دریج دی فساد نه پیدا کرده کن یو دوی سر فلا جنگولی نی داد دا عادت ویزا قیل اللهم لا تفسدو فی الارض دی بنور چی که که داوی دا دنده کن دا فساد خو مکوی لدا فساد الاس واقع دی بچوال الهوی څنګه مشته دي نسبت وکي مشخو اصل د دنیا ترقی غواړو مشخو اصل د دنیا مملکت د ملک خوشحالي غواړو مشخو دنیا د جدید خطوتو باندې استوارو انو لکه د قدر ته وای کنه دا د وړ جدید دانشوران خوم دغه وای اور دی به ول الله اکبر مش فساد پېښې مشخو داسې خلګي چې مش د اصلاح نه سی واپل یو کې یو خو نه لرو او نه بل کارو دنده لرو انما نحن مصلحون ما نحن الا مصلحون مش خو یک یو شی هم نه، یعنی مش قصری پر چا باندې پر اصلاح باندې، د اصلاح نه سیوا بل شی د بالکل مش چش نه نکړي، تجاوز نه نکړي. د حسن الفاظ دي کن دوی په جواب کې داول دا وینا دوی په کم دلیل کول ول کاکا فساد خو مؤمنان ته بیل فساد خو ستید له خو راکیش قراره قراری و یو معاشره و یو کلی و یو علاقه و یو قوم و یو بی مشر و یو بی سردار و بس پا غب فیصلی که دلی نداوی وی ندا کور جگری وی دا خود تاسی دا فساد پیدا که چه کور کور که می اختلاف راوستی او یو کور مپلدوزه که زوی پا یو خواز غلی فلاره پا بل خواز غلی نوی دن مراوری مش خود طول متفق پر یو معاشره و یعنی پا یو کفر بانی متفق و پر چه من؟ په یو کفر باندې متفق وو چې خو هیڅ دلی دل بازی نه وی دل بازی لکم خو شروع وسولې ستیل خو را شروع وسولې پیغمبر نه وی شروع غره دی و ژوند دی کړی دی و زه د خدای نبی ما او وحی را وړی دی خلکو ته لاری ورشي خلګې په ځان پسې روان کړی دی خپل یو ډله جوړ کړی دی په خوش دغه دی به وای کړه ان کا موږ خو اصل اصلاح خو موږ غواړو چې کم حالت غواړو په خوانی حالت غواړو چې دغه سړی دغه تحریک مخاوني ولسی کړه او دغه ته سړی د تحریک فساد خود پیدا کړ، یعنی د معنی فساد خود دی په اصطلاح معنا داوا چې د معاشره خود تاسو لخ خپل اصلي حالت نه وایستل کړه بچاره خیریت او اتفاق او سو خزرج ګرد فریوز متفق خیر خیریت او قرار کرانی و نه جګړې و نه داوی و نه بلو نه بلو نه بلو دغه مذهبي رنگ خو بوستا چې پیدا کړي چې دا منافق سو دا کافر سو دا مشرک دی دا موحد دی دا مؤمن دی دا فساد نه کومه شروع نو مسجد دغه سړی د تحریک مخه نسو زمج خو بنیادی اساسی مقصد صرف او صرف څوک د اصلاح ده، یعنی چې معاشره برته خپل چاته ولاړ شي خپل اصلي حالت چې غزور حالت دي هغه اتفاق ته مش خلق به ترا او بولو دغه انتشار لکه مخه پیدا شوی د مستی لکه پیدا شوی دا بده دی جواب دا بده دی جواب چې کاکا تاسو پوسوی نه اس مش خو فساد پیشه نه یو مش خو مفسدین نه یو فسادګر خو نه یو فساد خو ستیل خو راغلی او مچ دا کوم عمل کو په دې کې مو مقصد څوک دی هغه اصلاح ده چې انسانان بیرته متفق شي په چا باندې د ډیلی ډل بازی لمنځه ختم شي ډیلی ډل بازی نو املا دی راغلی اوس یې کم جوړ کړي کن هغه وخت څخه قرار کراري او خیر خیریت بس دا انسانان ګرد په بدعت او نفاق اتفاق سره کړی په چا یې کړی بس خیر خیریت وګړو اخر ملا صاحب ما اخر ډکو هغه خپل په اخر کې سرور کړی خلک خلګیاو پر د خپل چشمن پر رسوم او پر ریواجو باندې لګیاو بس خان خپل خانی ورته کول د ملا صاحب سر په اخر کې هم عوام خون بس په دغه خپل بدعت سره څه کړی خپل خود به خود اتفاق سره غلی پر دا به دغه شر پسند چراغ د فلانی د فلانی زوی اوس مولي سوی دا بیا اوس نه لنګوټه تړلې دراغه دنیا بالکل دغه نقشه ده کاکا قران په دا اوس حالات مور ارزوي قران یو قصه کیسه پارینه نه ده شه اوس چی شنه ده په یو وخت چې مبارک الاسلام راغلی وو د شعبان مبارکان وو د یو کیسه وا بس هغه کیسه ختم شوی ده دی اوس بس خلاص دی لار سره فارغ البال دی د نه ده قران روزانه پر معاشره باندې چشتي عرض په دغه معاشره کې بد الایو مل قیامت د قران دغه طبقات ثلاثه چې مان درته ویلي دا به چی شي روزانه موجوده وي په هر ورځ به د قران مستاق په خارج کې په معاشره کې موجود وي دا یاد ساتي بس دغه کیسه خو شوم دغه ترای کړ وای دا په سات پیښ را تو د عمره ګور واچو از مشکل ته خیر خیریت خلګت دغه خان پر جبر بني دغه پر استبداد دغه په داناروا فیصلو بني اتفاق وکړ ول خان ساتي چې به ارڅ وکړ بس کیسه خلاص و عوام په خپل رسومو باندې چیش کړیو اتفاق او اتحاد کړیو مولي صاحب خپل ماجد تنن په غار نه تلی ولته به دوه طالبان ورته ناس بیا به یو سبي ول وجه هم بیا ساغت به وختي سبق وایي شو ډیر به متوای کړ چیش به ورته وایي هغه د باندې نه راوته کړ ول چې نه کار باغت څه کار هغه د باندې نه راوت خیر خیریت دغه فساد پیژ ملا چې راغی دا وبې سوې دی وزم بیا ګوتی وی په خلکو باندې وزم مور د خاري مخري دا توافونه مکه وي دا بدعات مکه وي دا رسوم مکه وي دا شذې په ولورو کې مور کوي کن تاکسي شروع کړي ها شوز ته میراثونه ورکی کن سمج په معاشري کې دا احکام ګرځ دمړې دي کنه وایس هرټی سترګې راتوین شي دا بیا لکه مه پنځ پرېنات شروع وکړي کاکا دا مړې دي کنه دی مړې دي کنه خو خلک وو شذې په چیش کې شماري پښتانه په میراث کې هغه میراث خوره ده کنه دون سر خلاص دي چې هغه څوک ده میراث خوره ده اوس موږ په اصول کې اوس شتي په ریواج په پوسول چې شې زوار په یو قبيله کې ور کول سول بس بیا دا هغه قبيله سول یا کې میړه مړ شي مخا مقام بیا څوک وي بیا راولار شي څه شي وکي د هغه یو پنځه کلن او لس کلن الک ته بیا دا هغه ورور د مړي ورور چې پنځه کلن ولا سکلن وي هغه ته چی نه کړ وای چا وای دا ما کوند دا وای کن بده په کوي وژنی مړي پکې کنه پکې کوي نو خو دا د دې رسم ګرځیدلې دي پر دا د دې پښتانه اصول دي بس په دای اتفاق راغلې دي چې دا کوي چې مخالفت وکړي ګرد استر کې ورو باز چې کا څنګه وي د کلی اوزه د نرخه ما اوزه خود پښتنور لغه وخت راغلی دی خو ټیک ده زه کنده ده کن اوس نور هغه ځوان شزه ده پنځه ویشت دېرش کالو زنانه در واخسته ظالم چاته کښېنول د پنځو کالو هلک هغه به بیا راځوانېږي کن هغه چې راځوان شي دواړه به چې دا مې خپل بینې ته وګوري بس مدې شور ملمې لکه انا هغونو چې هغه خو سپین سرې شوي دواړه زړه وایي چې څه ورته وایي انا ورته وایي کن ظالمان او نو بیا چې راپور شي په دا زړې چیرې اکتفا کوي کن په دا خو نه کوي دشتي بیا ولاړ شي بله وکړي ادوارن معلقه ولا تزروها قال معلقه بس نو دړيږي چې نه نه دا میړه دي نه دا د تیسره حقوق د ازدواج هغه ادا کیږي نه بل کول شي د بل هم نه سو او د تیم زندگی اوس فزل سو برباد ظلم دی کنه دی وایست دا ظلم دی په معاشره چې ملانه ویرا فارغه سو غلشتر کی خلایسي وي چې کله خدای کلام خدای شي وای هر اسلام خدای تر وای ظالمان دا مکووي دا خود دغه مظلوم دغه محکوم مود دی به بس طبقه سر بدترین ظلم دی او جبر دی چې دا د کفر د وختو یو رسم دی پاته سوی مسلمان وګوره دا تر ظلم وګور د شتګر تملانه سر راپورته سو ولیا زور ملا خپل ته وخت یې کړی دا غم بلار مرکو کې بتای مس از غاز کوستې ځن کړ چې جبو لاله وز خونو کتا وای او چې دا مولوی صاحب شوای خو معاشره ګرد درته وای چې مولوی صاحب ته دی خدای غر کې تا خو 25 کال نه 50 دیش کال دی د ملایکی 50 دیش پلا 50 دیش کال ستا پلار ملایي وکړل 50 دیش کال ستا نکم ملایي کړو دا ملایي وکړ ستا چې مور ساده په دا ګر زمانه کې تی ول نه ورته ستا پلار کوم د مرشد ته دندې کولې ستا نک کوم له مرشد سره روان مرکی به مرای کولې کن به دي چې به وسله مړی به وس دوی به خبر کې به ورکړل چې ورکوی کدا ورکیا اوس کو الحمدلله به هم د علماء او چیغه سولیدای او رحمت دی ولاره کنه په خلکو کې احساس خو پیدا سو کم سه کم و سه نا کی کوي یو څه خو په زړه کې داسته چې ناروات په پښتو پوسول دا د دې درته وایم کاکا چې دا عالم کفر دا دا دا دا, دا منافقینو د نفاق رؤساو دوی به دغه خبره خوب د پیغمبر په خلاف کول دغه اصلاح بلل چې از مشت شو اتفاقی رسوم او ریواجونه را برباد خوی قران خدا سي داسي جلاب دي چې دا د نس خرچ خرچو خرچ مرچو دا ګد د باسي کن داسي پونداسي داسي داسي جلاب دي کن او دا جلاب نس ته ورکی نو په نس کړه کړپای پیدا کیږي کنه یو څه کړپای خو وینو انقلاب دي کنه ته تهیر چې راځي دغه خو نو کړه په کړپ خامخا شروع په معاشره ته شراو رسیدي خامخا یو حرکت پیدا کی کن چې شلالای شراب پیدا یو شور پیدا سي کن قرآن خو انقلابی کتاب ہے وہ جو درس انقلاب ہے کنا جو درس انقلاب خوش ملا را گئی کسی پا مرا وقت سلی غزت اگر خو ایمان تر وز پوری زکاتو لگتی دیر ندی کھولا لی کنا نوی کنا ما مدیان کم زکاتو خریستی پم دگا حالی کنا خوالی ابتدائی که خونو لگتی دیر نیو خوری لی زغز پزرکی لج اگر تازا انوار دا قرآن و هدایت دا قرآن موجود بی نو چیخ شروع کشی زلیمان تا مکوی پا دا مرو کشی جیولی ورکوی حالکا مرد اگر ظالم کردی دادی و سوزل ور بندی او بیا پښتانه دي داسې ظلم او ناجایز بیا ور سره کوي دا زنانیس اغه نو بولور ملور خو نست په مړي کې ورکړه و زه مړي والا څه دي د مقتول وارثانو کې ځوانان خلک نست کښنی کښنی الکان ته پیغلې جونې کښنه ولې کنه ورته نه استې دیسپنسری چې ظلم دي کنه دی وای داغه دي لاله داغه قران پر معاشره ور عرض کی مقاصد او مطالب د قران ال تر ملمی خالی په تقدیر او په مقدمه او په مؤخر باندې خالی په علمی دنیا کې مرا ګرځوي په علمی دنیا کې دا لطائف دي کړه وای څوک دي لطائف د قران خو یخیدن پر علمی انداز تا لیکن یو مطالب او مقاصد د قران دي مطالب او مقاصد د قران کم زکول ک زمر و مهم بیا دا درته وایم چې پر معاشره ور عرض کی چیرې ورته معاشره په معاشره جګی قرآن د انسانانو په اخلاق او په اطوار او په رسوم او د دوی په خویو او د دوی په خصلتو باندې جګی قرآن دته یو معاشره ته یو نظام یو تصور ولورکی اصول او قوانين ورکی ورکی ګنه ورکی اوس نو تاسو د معاشره پسن نو اوس نو خان هم راولاش ول د دې نیو ملا د دغه تحریک څخه د خان خانی ته خطر پیدا سو کنه ول یا د دوی پر ناروا شي د دوی خان د چی شي حامل دی خان د چی محافظ دی د یو څو ناروا رسوم او ریواجو محافظ دی د دې خپل دستور او قانون خونو نسته کنه د خان د پلار قانون نو چیرې او دستور چیرې د خپل فیصله کی چی شي باندې کی خو یو څو ریواجو او رسوم ناروا دي کراو او ک ناروا او دغه مجموعه ده دغه د ضابطه ده دغه قانون دی پر دغه کی کنه نو دي چې د قران اصول دغه په متبادل کې ورته پیښ کړل نو د خانې ته خطر پیدا شو کنه نو خان ته هم خطر پیدا شو هغه مولي صاحب ته هم خطر پیدا شو هغه دلته د شل کال په ځیوش کال په دغه قرباني پرور خړلې داغه ملای ته هم خطر پیدا شو چې فو د سړي خوز نه وي بس نو دواره خو نو سره نه خلاصي به چی نه دي خبر یو ټکی اورېدلې دي چې وا بیان پچ ګران کړ وسته تاسو کې د دا هیڅ نور دی لګولې په دې نه دي چې دا ګرس دا غسر تعلق لري هم کین نه لې بس نو ته څوک ناری یزو یو عمره اخر زمانه وي فتنې دي او چیشتي وي کښنی کښنی الکان دي وا بیان سوي تیر غلې دي ته تللی او کوچ خراب سوي دي کنه وای مجمع ورته دا ترجمه ما کوي مجمع ورته دا چیش ما کوي قران او حديث الله سمول دا په کې شریف وایز کنه چې شورت وایز ګام فقہ د قران دی وی حصے څخه جغیج وایسه چې د قران دی وی حصے څخه چې هغه خاص آیات دي چې هغه د احکام سره تعلق لري د معاملات سره تعلق لري نور خو خو فقہ شریف خو نو بس دغه قدر د نور شریف کې چیشته دي سر خلاص بس دوران تفسیر شروع وای وای شو دی ول ولی ول تلته وز بیا سو ول د شزه په چیش په مور کې مور زومړې ما چې مې ګوینده مورې ما چې مې سرایت د وهابي وو د پښبيري له دې سره تعلق چې شزه به شي مور کوي وای دا رسمونه وری وای جوړ نو دا خو څه پلانو نه کله هغه وخت کول بس بس نو پروپاګاندا شروع دې هم سو په معاشره کې خو نو هم یو څه یو ډله د خان په سیدا یو ډله خود د ملا په سیدا یو بیا د جاهل پھر هم خوشې ځان په کوج کې نه استي هغه لا هغه غپل کړ په پوزولاس دا درې سره قوتونه یو ځای بلکل لغه معاشره وشا بلکل دا معاشره چې د الله پیغمبر دنیا ته راغی دغه حالات او دغه تر قوتونو دا ګډ دور سره ځای شو چې یسو بس نو سیوای مزک پر څنګه ملای خو څه کوي د شپې تیر نه لري ملای به څوک ورکی یار کړ دار په در یو یو شوټه ستا یو نست د الله دین له ذات را مملي خبر نه نه مفت کلی زی نه راځ د الله دین دی د الله دین دی ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغې ولزمه له تاسو سره محبت دی. رسول الله ورته لی په دا خبره کې لږ سوچ وو وکړ شت عمل پکې وو دا ډېر درنه خبره ده چې مال تاسو سره چې هغه بیا ورته لی لاند ما محبت دی در سره ول شو سوچ پکې وو دا خبره درنه خبره ده د پیغمبر محبت دی آسان خبره نه ول یاز ما محبت دی ول نو ټاټ پر وژو واچو وکړ هو د فقیرې تا د دت پر درې د مسکنت و چې کوم بار ستا پر وژو راځي منه مسکنت دین اوس پر وژو درواوشته کړ وسایل به نه وي حالات به دی یو به دین نه دی کی دار فدره یو شوټه ستا بل نس امامت خود چا به ګار دی د چا په یاد شپې تیر پر ود درې دی وایران سي چې وي خدای د ستا حق دین او دا څالې جوړ کړي ګل مشغول چې دا حق دین دی کړی دی منی ته خو نه منی ته خلک مشکلات راځي ور باندې کنه مشکلات راځي بس دغه به دوی دغه پروګرام وای دغه تقریر وکاو چې کاکا خو موږ خو اصلاح وارو خلک ډیر دغه زړه حالت قراره قراری ول چې دغه شر پسند راغی کړه دي ته ویلې کنه وای نو فرعون حضرت موسی علی السلام ته مفسد وویل کنه وای دغه د الله او پیغمبر ته اب دغه رقم دغه طبقه د طبقات چې ما درو شول دا همیشه د پاره دغه مصلح عالم ته څه شي وای مفسد وای بس دا په معنی دي د هر شخص خپل فساد د عقل خپلې پیمانی خلګو جوړی کړی دي د فساد او د اصلاح خپلې پیمانی دي راځي اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون انما العادات څه ده چا دي د حسد دي چې کا مش خو چکی یو عمل هم نکو سیوا ده چاس بس مش خو خالص مسلمین او اصلاح راولو او د اصلاح تشریع ملل درته وکړ شلا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون الله چون کی دوی نو فصاحت او بلاغت اصول دغه چې لا اخام خالف یو دعوه د اصلاح ډیره په تاکید وکړله رد دې هم لدی خبر ډیر تاکید باندې شروع دی الله او انسانانو الا هی دا راستور دی کنه هی خلق وی قد تغجون ونی ولکنه الله ته متوجی شي الله سره ته وای ول دا غاتی مفسدین دا غاتی مفسدین چې دا چاناری وی دا د اسلام عالم ناری چوي اصل مفسدين دا غد دي باس کومي دي دا غد دي دغه ته الا انهم هم المفسدون څونه تاکید دي ته په یوه ویلس زمير د فصل دی تعریف د خبر دی ان دی او څوک دی هر د تنبيه د تاکید د پاره دی ولی تاکید خو دغه معنی چې مخاطب په ډیر کامله توجه د القای کلام نه مخکی او مخاطب ځان ته تش متوجه ول هو هو ګټ دغه ژوند وي ول دا انهم هم المفسدون یقینا بشک دا غد دوی دوی او خالص مفسدین دي ولکن لا یشعرون بنور پسې تاکید پسې وکي چې پر دغه خپل فساد باندې څه شنهسته شعور نست یعنی ادراک د حواس او باطل سوی دا دونه معوف الحواس دي چې شي دي حواس بالکل فلسوی دي که حواس نه وي فلج د خپل فساد به پسترګو عمل دلې ام به اوریدلې خو څه شي دي بي بختي دا ده چې دوی هغه خپل صلاحیتونه دونه برباد کړی دي دغه حواس یې دومره باطل کړی دي چې دا فساد د دوی دومره بدهی دي بیا وایس چې په د باندې په معاشره کې بالکل پستر ګلې دل کی لیکن چې دوی نه ویني دوی څه شوی دي شعور نه لري یعنی ادراک د چا نه لري د حواس نه لري هغه حواس یې معوف کړی دي کنه آفت زاده دي وایي چې الله وای دا فساد ګور ولا یشعرون نفی د شعور چې وکړلې په دې کې بل مبالغه ده چې دا فساد دومره بیان دی چې په چا معلومیږي مدرک بالحواس دی کل اوه صرف داس نه دی چې امر معقول دی چې ادراک ته د چا ضرورت لري د عقل نه بلکې د چا د قسم څخه دی د محسوسات د قسم څخه دی په خارج کې معلومیږي لیکن چې دوی نه ویني د دوی له وجه دا نه ده چې هغه فساد د دوی څوک نه دی بدهی نه دی محسوس په خارج کې نه دی بلکې څوک دی د دې څوک حواس ما اوف ګرځیدلې دي آفت زده په تاکید په یوه لګنه څونه ور سره لوړ کړل دوی هم تاکید وکي رب هم ورته تاکید وکي ګټ خلک ته ناری کول او دا قاتم اخرا واړ وي انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون دا غدی مفسدان ولکن لا یشعرون یعنی فساد قاصر دی پر دوی باندې متجاوز و چاته نه دی جماعت ته د مؤمنانو نه دی لکه دوی چې ویلو قاصره قال دی کنه قاصره معنی خو ویلی لا انهم المفسدون ولکن لا یشعرون و اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس قالوا انؤمن بیا ما خدای ته چې دا غره معاشره د گفتگو خیدل روزمره کله کله دوی ته چا دغه وویل چې په خپل ځان کې بدن کله کله یاد مؤمنانو طرف دا قائل د دی خل یا خو په دوی په صفو کې کله کله پیدا شو